وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى او کړه چې ویل تاسو یا موسی علی السلام لن نؤمن لك هجر ایمان نل رومون پتا باندې حتا نر الله جهره تر دې پورې چې وینو مونږ الله تعالی لرا جهره تن پډا غوانې وقاره باندې. په دې آیات کې الله تعالی زور نه ذکر کوي او عقوبت ذکر کوي د دې په یو بد عمل باندې. مخکې الله تعالی د دې شرک ذکر کا بیا د هغه توبه ذکر شولا. نو صلی الله تعالی ذکر کوي دا اصل کې تمهید دې دی او بل نعمت د پاره چې هغه باس بعد الموت دی. په دې کې خو یو زجر ذکر کیږي یو گناہ دې ذکر کیږي خدا اصل کې تمهید دې د بل نعمت د پاره چې الله تعالی پی بیا مهربانی وکړه. دې آیاتونه باندې ځان پوهه کوي کده سیم پی ځان پوهه نه کوي او تفسیرونه مقتل نو بیا پی بیخینه پوهیږي چې دې آیاتونو معنا او مطلب څه دی. د دې آیات دو مطلبونه په سرینو ذکر کړی دي. قران کې ودا په نور زینو کې بیا راشي دې دې کې زده کې د هر څه نو بیا خلاص شي. سورۃ الاعراف کې ودا راشي یو سل 55 نمبر آیات کې یو قول لم بسرینو دارې کله چې دیو د سخی عبادت وک الله تعالی موسی علیه الصلاۃ والسلام ته وحی وکړه چې په دې طریقه باندې دیو توبه وکړي د موحدین براولګي او د نور به قتل کی. نو کله چې دیو ته د دې توبې د کیفیت بیان شو نو د دې کیفیت د توبې ندیو مطمئن نو ندیو دا خبره وکړه چې مونږ دا نشو منلې موسی علیه السلام الله تعالی او موسی علیه السلام او یا مشران د دېونه منتخب کړل او تور ته ځان سره بوتل. دا دویم میقات دی ورسره په سورۃ الاعراف کې بیا راشي. نو الله تعالی موسی علیه السلام سره خبرې وکړلې وحی او توکللا عمومی وحی او بیا خصوصی په اړه د توبې کې چې چا د دسخی عبادت کړی دی نو دا غي توبه دار چې هغه ځان قتل کی ځان به قتل د وسپاری. او بعضی مفسرینو کې دام لیکل چې ځان به خپل قتل کینی ځان پسې به چړې مړې راوخلی ځان به پیوه په چړو باندې وې دا د دې توبه ده. نو دغه وحی چې کله موسی علیه السلام ته وشوله نو دیو مطالبه وکړه چې دا خو ډیره زیاته ګرانه خبره ده مونږ ته پته نشته چې تا ته الله تعالی دغه څه ویلي دي او کنې دي ته ویلې دا خو تا ته الله تعالی وحی وکړه. نو مونږ به چې مونږ الله تعالی وینو په خپل الله تعالی مونږ ته وای نو مونږ به الله دا ومنو. ډیر عجیبه غونده کې خلک نه دي ډیر عجیبه غونده کې خلک دي. دا اویا کسانو منتخب شویو 70 رجلا لمیقاتنا ورسته براش قران کې دا اویا کسان موسی علی السلام منتخب کړه او دا غ دویم میقات او اول میقات خود دغه لپاره وکنه ده د کتاب د ورکول لپاره. اول ځل چې کوه تور ته موسی علی السلام تلو د کتاب لپاره تلو نو دا غ دویم میقات شو. نو یې سو پوری چې مونږ الله تعالی نه لی دی الله تعالی مونږ ته برای راس په خپل نه ویلې نو اے موسی مونږ سب خبره باندې اعتماد نه کوو مونږ ته باندې اعتماد نه کوو پاره دې کې بیر اسمان نو راغې تندر او ټوله وسوځول تاسو خو دې ته وو برباد کړه تاسو د ساس د انسانيت خبرې دي چې مونږ الله وینو. یو قول لم پسرینو دغه دی. دویم قول لم پسرینو دا دی چې کله میقات اول د موسی علیه السلام شو موسی علیه السلام کوه تور تلاړ او الله تعالی موسی علیه السلام ته تورات ورکا کله چې موسی علیه السلام تورات راوړه دیوتا نو دیوال ته کې د سخی عبادت کړو د سخی د عبادت نو ورستو دی چې کړه توبه ویستله نو موسی علی السلام او توی راشه چې د الله تعالی کتاب د تبیان کما اوامر او نواهی د تبیان کما دوی دا بر چپلارو منی دا مونږ نه شو منلې په دې کې خدای دی دا کوي دا مکوي دا کوي دا مکوي دا مونږ نه شو منلې د الله تعالی د کتاب ځان نو پلار د نیکه طریقې مونږ خو مونږ د الله کتاب نه شو منلې کنن سبا خلق دغه وي کنن د الله کتاب نشي منلې. ها و یو خبره ده و زمونږ دا یقین نشته چې دا د الله تعالی کتاب دی تر درکړی دی مونږ ته دی الله تعالی په ډا غوانی په ښکارا باندې وای چې مونږ الله تعالی وینو او مونږ ته وای چې دا زما کتاب دی دغه احکامات دی بیا به ومنو الله تعالی تر طرف نه په عذاب راغی. بنا په اول قول باندې مراد درینه او یا کسان دی بنا په دویم قول باندې مراد درینه بیا ټول بنی اسرائیل دی د الله تعالی عذاب پراغه او الله تعالی تواکل په غزه باندې او دې ته ویل کیږي تاسو ته ودو بیا مورستو وندا په یو ځای کې راشي بیا دیتا عقوبتی مرګ وي دیتا اجلی مرګ نه دی یعنی د غنیټی مرګ نه دی بلکې عقوبت او سزا ده الله تعالی په سزا راوستله. نو الله تعالی غ حالت ذکر کوي وَإِذْ قُلْتُمْ كَلَچِ وَيْلْ تَاسُ يَا مُوسَى اے مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى إِيمَان نَلَرُ مُنگَا پتا بَنِ لَن نُؤْمِنَ لَكَ مُفَسِّرِينُ لِکلی دی وے د ایمان پسی لکی ی کلا لام راشی دا دلالت کئ پ وسوق او پ تصدیق بانی ندی دے کی معنی دا لَن نُؤْمِنَ لَكَ دو معنی دی خا یو معنی دا شو لچی حچری اعتماد او باور نکو من پتا بانی حچری تصدیق نکو استاد خبری مونگا دویم قوالدار چی دے دے کی دا لکا لامی اجلیہ دے نو اصل عبارت پا تقدیر سر دے اللی اجل قولی کا لن نؤمن حچری ایمان شرعی نراوڑو مونگا لی اجل قولی کا استاد وینا دا وجنا نو یا ایمان شرعی مراد دے او یا صرف معنی لغوی اعتماد او باور مراد دے حتی نر اللہ تردی پوری چوی نو مونگا اللہ تعالی در جہرتن پڑاگا پخکارا باندے فا خزت کم سواعقتو نو انی ولی تاسولا تاسو ونی ولی اسواعقتو تندر و انتم تندرون او تاسو کتل غیتا اسواعقا مراد در نسشه ده تفسیر خازن پده که سلور اقوال ذکر کردی دی یو قول داره چه بس پده بانی مرگ راغه بس سالش ول پاغده که بس ملش ول دویم قول داره چه دا اسمان نپده بانی او راغه و دیوه او سو داول اغیتا تندر ویلی که اسواعقا دریم قول داره چې د اسمان د طرف نه بدیو باندې یو چغه وشوله اسواعقا تیز چغه پی وشوله لکه سمودیانو باندې په قوم د شعیب علی السلام باندې قوم د لوط علی السلام باندې هم سویحه شی و چغه پی شی و جبریل علی السلام پی یو کریک والله او بس پړ محمله پراته و بیا او څلورم قول داره مفسرینو لیکلی دي ډیر ملائکه الله تعالی راولېګل نو کله چې هغه ملائکه ولیدل او یاد هغه ملائکه د خپو کشارې واوریده نو بس دیو دا یاری دا وجه نمله شولا بیا خو بکی سیی نکنه دا غسی تابیدی نسلی چره بیا غدوم را تینگی هم نی نو موسیٰ علیہ السلام آقا یو لماموری سکور کرده بیا بکی سنو بیا دڑی وڑی پروتو پا غزه کی نو تفسیری خازین دا سلور معنی ذکر کردی نو اونی ولی تاسو اسواعقتو آقا تندر یعنی دا اسمان در بانی تندر راغه اور وسو دا ولی یا اسواعقتو ناسا پا مرگ دا باندی راغه یا اسواعقتو تیز چغر بانی اوه حلی شوله دا اسمان نتباش ولی پا غی باندی یا اسواعقا معنی داری چی ملائک راغ لداغی پا لی دلو بانی تاسو ملش ولی و انتم تنظرون او تاسو تا کتل دا انتم تنظرون الى اسواعقا خواه تاسو کتل لاغ اسواعقی تا دا اسمان دا طرف نا اور را روانو پا تاسو پسی لکه یو کافیر باندې د راکټ یو مرمۍ ورولی هغه د ګور یغ لمبه ور روانه ده یا یو بمبار کی په یو ځای کې خلک د ګور چې دا دغه ور روان دي دغه سي ولګي بس وانتم تنظرون تاسو ته قتل وانتم تنظرون تاسو قتل هغه سواعقیتا تفسیر مدارک دغه لیکل دي علامه السرمت علی تفسیر روح المانی کې یو بل معنی ذکر کړی ده وانتم تنظرون اجابه السؤال في حصول الرؤيه لكم وانتم تنظرون فمعنى تنتظرون سره ده وانتم تنتظرون اجابه السؤال او تاسو قتل او تاسو انتظار کا او قبل دو د سوال ته په حصول الرؤيه لكم چې تاسو به الله تعالی ویني دیخو موسی علی السلام ته وی کنه چې مونږ الله نه لیدلې نو مونږ ایمان نه راوړو نو ردیو دا انتظار او چې مونږ الله وینو وانتم تنتظرون اجابه السؤال تاسو دغه کوم غوښتنه چې موسی علی السلام نه کړی و تاسو دغه په انتظار و چې بس یو غلب لدر کو کار د اخلاص ک تنتظرون نو تنظرون په معنا د تنتظرون اجابه السؤال په حصول الرؤيه لكم علامه السرم تلالی تفسیر روح المانی کې ذکر کړی دی یو بل معنا هم کړی دا بعضی مفسرینو په غیبه باندې لیک دغم کړی دی خو بهرحال بد معنا دومره نه ده وانتم تنظرون الى اثر العذاب الباقي في اجسامكم بعد البعث وانتم تنظرون وتاسو قتل الى اثر العذاب اغعذاب نخانون تا الباقي في اجسامكم چستاسو په جسمونو کې باقی پاتې شویو بعد البعث ورستو دوباره را پورته کیدونه ورستو دی آیات کې براشي چې الله تعالی بیا دا دوباره را پورته کړل او الله تعالی ولې را پورته کړل موسی علی السلام دعا کړی و و الله تعالی کته را پورته نکینو دا خلق به چې زمون مشران بوتل لواغځه کې مړکل او وس دات یواز را روان دین الله تعالی را ژوند کا الله د دیونه په یو سکیم د خلاص نه یم بیا به من پرې دین تیر را ژوند کا نو الله در را ژوند کړ نو کله چې را ژوند شول هغه بارود مارود چې والی ونه داږي هغه شر اثرات په بیا ومو الله مالو سرم تل علی په بدن باندې هغه اثرات د مرګ نورستم بیا ښکار کړی در و انتم تنظرون او دغلی کلی دی تفسیر خازن پا کیو بل طرف تو ارغلی دی و انتم تنظرون او تاسو کتل یو بل ملکیدو تا تاسو دی یو بل ملکیدو تا کتل چرا سی پلقیدل کنا نو اغا یو خوب جواندیو نو بس دا پلقیدل دی یو دی یو تا کتل او بل بل تا کتل تر دی پر شد طول لخڑ شد و ختم شد و انتم تنظرون او تاسو تا کتل ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون وس دا اغا بل نعمت دی چی بعث بعد الموت دا مخ کی تمهید ور پر د نعمت او دا وسغه نعمت شو د الله تعالی ثم بعثناکم بیا را پور د کله مونږ تاسو دوبارم ژوند د کله من بعد موتکم ورستو د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې را پاره چی شکریا ادا کړئ د الله تعالی د دغه نعمت دې د کی یو خبر از د کی د تفسیرون لیکلی دا چې بیا په خطا کیږي نه دا نش کړه تاسو درس کوي د قران او تفسیر راوړوي چې تفسیر څه لیکلی دی دا وتا سمنای تفسیرونه کې وړې صحیح دي ځکه بعضي مفسرینو دا ټکی لیکلی دی چې دا حقيقي مرګ په دی باندې نه راغله بلکې دا مرګ تعویل کوي په بهوشي سره د موت تعویل کوي په بهوشي سره او یا د موت تعویل کوي په جهل سره نو دا د سلف صالحین او د اهل سنت والجماعت او د قران کریم د ظاهر نه دا خلاف دی نو په لحاظه که اند کې ګوره قران کې سوره الاعراف کې ورا شکل کله بیا سترګړندې شکل یو سړی سکه نو سترګې پړندې شي ان درازي موسی علیه السلام ویلله وی الله تعالی که زروغ لاړ شم نو دا خلق به وي اهلکته هم تل کې لفظ د هلاکت راغل لخکاره په غزه کې لفظ د هلاکت راغل دی هلاک شوی دی نو دغه تعویل چې چا کړی دی چې یار دینه مراد جهل له قمقلان او غوایان شول او یا مراد درینه دار چې اسی به هوشی پی راغله نو دا د مفسرینو د سلف صالحینو د تفسیر نه او دغه سی د اهل سنت والجماعت د تفسیر نه دا خلاف کار دی نو که کم ذکر ته مخې دراغله نو دغه تفسیر مکوي ښه ثم بعثناکم بیا ژوند کړلای ماته بیا می راپور د کړلای من بعد موتکم رست مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړي او دې ته ویل کیږي دا ټول کارونه خرق للعادت خارق العادت په معنا باندې پوهیږي دا د عادت نه بالکل خلاف دا ناشنا کارونه دې ته ویل کیږي عمر خارق للعادت یعنی هغه امور او هغه کارونه چې د عام عادت نه خلافي نو د دیو د مرګم د عام عادت نه خلاف په ځکه د عقوبتي مرګو اجلی مرګ نو او بیا د دیو د دوباره راپورته کول او د دوباره را ژوند کول دا هم د عادت نه خلاف په ځکه عام عادت د الله تعالی خو دغه سند چې دغه سکی نو دې ته ویل کیږي امور خارقه للعادت په دی باندې ایمان راوړل دا لازمی دی او دا ضروری خبره ده وزللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون فظللنا عليكم الغمام الله تعالی ذکر کوي اوس دی آیات کې وم نعمت الله تعالی ذکر کوي او دی نعمت کې دو قسمه نعمتونه بیان شوی دي یو مکان زیده اوسېدو او دویم زیده اوسېدو الله تعالی ستاسو لپاره برابر کا او دویم مشروب او طعام بے تکلف خوراک دل اللہ تعالیٰ در کا سکاک دل اللہ تعالیٰ در کا شربتونا لکھ چھ بسرے سے اخوا دے خوزائی دے قرآن تنو بیا بلد کی برتم آسانی او دلد کی برتم آیات چرے حل کی او دا تفسیر دا قرآن دے پا قرآن سرا دا دیر بہترین تفسیر دے کل چھ موسیٰ علیہ السلام او بن اسرائیل و حجرت و کا نو کل چھ دریاب بانی ور پوری وطل وس لک مخ کی ساتویل شو کنه چې الله ول دریا بوشلا او په دریا ب چې دا وښلا او په دریا په خودن د نو سیدل خپوري وتل نو کله چې دریا باندې پوري وتل اغه ته میدان تیه ویل کیږي شړه علاقه به خي خلک وی وی کربوړي په سوزیدل داسي یو زیو بس ګرمي د ډیره زیاته سخته آبادی نشته لري خوراک نشته لري سکاک نشته لري او دا تفسیر مظهری په حواله باندې تاسو تمویل چې شپګلا ک خلک وسو اغه دا ذکر کړی دی مختنوی خبر خو هغه ویل لري مارته حواله ویل نو آبادی نشته لري دی آبادی ته محتاج دی ډیره زیاته ګرمي ده دغه سي د خوراک تنظیم نشته لري اسکا کې تنظیم نشته لري نو الله تعالی په دا مهرباني وکړه چې الله تعالی په وریه درا واستله الغمامه غمام ویل کیږي په عربی کې سپینی وریه ته ویل کیږي تور وریس چې کله راشي نو پاغي کې لک دوپم جوړیږي بیا او په تور وریس کې تیاری نو الله تعالی په دیو باندې سپینه وریس را وستله دیره پاره چې صرف دیو د ګرمۍ نه محفوظ شي بس هغه وریس به په ګرمۍ ونه بیا او دومره پورې باز هم په سرینو لیکلی دي وای دا وریس سره چې دیو بچرته تل نو هم دا وریس به پرې ستلله د پاسه چې په دیو باندې سوري الله په دومره مهرباني وکړه خو بیا دیو ته وګوره چې داسې سيزونه د موسی علی السلام د ازلیم خو تکولې دی او دا زلی ول خضر دولې دی اوس بیا ګوري دا یو کار خو که چې موسی علی السلام ته کوه تور ته لاړ نو د دیو سو وکړل باغی خو پوه شو لیکنه بیا وته الله چې رزیلانو بس مشرکانو یو بل قتل کوي تاسو دومره پلیت مخلوق کې هغه مشوله هغه کې م الله تعالی معاف کړل الله مهرباني ته وګوري بیا دیو ته وګوري هغه مشوله نو بیا وی چې الله مونږ نه لیدلې مونږ موسی علی السلام ته تا مونږ نه منو الله پی بیا عذاب راوسته بیا راجوند کړل الله تعالی بیا مهربانی ته وګوري بیا چغی وحی وای ګرمی د وسو کو الله تعالی پی سورې کې چرته دینو وریځ د باندې داسې ګرځي سورې خوراک نشته رمن او سلوا درغلل نو وسو ته بیا وګوري چې دی بیا څه کړی دی بیا په غبل دی کې چې ورځي د دریا په غاړه باندې خلک د سخی عبادت کوي مونږ هم داسې خدای جوړ کړي مونږ هم عبادت وکړو نسواریان دي نسواری سره چی کلا نسوار پریگ دیوم خو چه بل سره دل که با جیب کی کش کش کی معمولی دا تشون نم خرختی دا وی او سره او دم و نو بیا دا دم تو پریخ او بیا چره او خلق چر تا تلی چکر لده او سین پا غالا بانی پیو چمن کی ناستی او اغا خپل دم توب که او وروی دنگل ورغی داریک داگی مین سجده دام ورغی دم و سره گڑا شروع کلده وی دیتا و دا چپ پلار تنگ شی دې وای دا چې دې مخکیم دی دا سخی دغه کړه او بیا ته کې سو کولی دل بیا غو د سخی عبادت شروع مونږ هم د خدای جوړ کا نو دا خلق دی دا بنی اسرائیل دا دغه سيزونه دی ښا وانزلنا علیکم المن وزللنا علیکم الغمام او سور اکلل مونږ په تاسو باندې وریځي وریځي نو باندې سور اکللی وانزلنا علیکم المن وانزلنا او راولی ګمونګه په آسمانی تدابیر سره علیکم په تاسو باندې المن ترنجبین وسلوا مرزان انزلنا لپ ذکر شوی دلکه نو تاسو ته ما ویل چې انزلنا په آسمانی تدابیر سره پیدا کول ته ویل کیږي انزال خو بری نه راتل لیکنه خو بری نه نه په آسمانی تدابیر سره الله تعالی دا پیدا کړل المننا ترنجبین الله تعالی پیدا کا ترنجبین من څه ته ویل کیږي مفسرین ډیر اقوال پدې کې ذکر کړی دي بس چې ګوره چا یو معنی ذکر کړی دی چا بل ذکر کړی دی او کله چې دغه عربي ګوره نو کېدې شي پوی پم نشي چې وسه دی تدې څه شي ردا ټاپی دا کدا جاوله دا کدا چنګم دی دا څه شي نه دی نو مفسرین عزت اس دغه مختصر خلاصه ذکر کوم ترنجبین دا خواګه جاوله او دغه سي بعد هم مفسرین لیکل مراد دین غبین دی مراد دې نه خوک شربت دی ابن کثیر وی سب دی سر خو ګومه خو دا ټول معنی یو بل ته نږدې دي علما ذکر کړی دی وای کله چې دی سحر را پاسېدل د شپې به ورېده په دیو باندې د دغه پشان د کی د واورې پشان د کی به ورېده په دیو باندې سار به دی را پاسېدل نو هغه به راوغستل اواز خلک وای او یقین هم دا سره ده خونان چي دي دا خونان درې پسرلی په وخت کې دی باندې سپین سپین سيزونه وشي د خوک خواګه خواګه سيزونه خو دغه سينو دا به دسې و پر اورېدل لکه سرنګ چې واور وریږي دومره په ډیرو هغه به چې د اوبو سره به یو ځای شربت بو عام چې به خوړل نو قصاص خېلی اباد خلک دل کې اگر جی هغه مالوچان ورسې هغه داسې هغه مالوچان نه چې هغه سيزونه وند کې شی جوړ کی نو هغه شی وتی جوړ شو لکه دغه سيو شی او خوګ اسی بم خوړل کې دا جاولوا اسی داسې خوګ لکه ګبینه نو چا چې ویل چې ګبین دی چا چې ویل چې جاول دم دا ټول صحیح ویل دي جاوله داسې سلیخ کیږي ګبین دی بالکل خوګ دی او دغه ټول سيزونه په کېشته دي اسیم خوړل کې چې کله به دی وبو ته ورواچول ځاګه نه شربت جوړ شو الله تعالی دغه سی بهترین شی ولدا پیدا ک وسلوا او الله تعالی چې سلوا حدیث کې راغلی دی من کې ویو خبر بل وک اهل علم ذکر کړی دي د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی وای الکم اتو من المن الکم اتو من المن د زمکی را خریلی وې دا هم د من یو قسم دی لکه مان دا شوله لکه سرنګی چې اغا من اغا بیکړه و خوراکو نو دغه سي د زمکی دا خریلی چې دام بیکړه و خوراک دی دام بیکړه و خوراک دی او حدیث کې بیا راغلی دی و ما اوها شفاء للعين او د دې خریړو دا او بچی دی نو دا د سترګو د مرزونو د پاره علاج دی، دا د سترګو د مرزونو د پاره دا علاج هم دی د خریړی وب اسنه چې بل شی دغه کوي او یا یو څه شیم خوړلی او بیا په غرونو کې ګرځېلی ونی کړی یو بیا ګرځي دا کارونه چاته ونه کوي. وانزلنا علیکم المن والسلوى. شیخ د شاپور رحمت الله علی دی دغه یو واقع د ذکر کړی ده دا روح المانی وای صاحب د روح المانی وای داغه زوی په دی باندې تجربه کوله وای خریړی راوړی او دغه سی داغه او به استعمال کړي سترګې خوګین او غسترګې نورم خوښولي وای خپل پلار ته ویل چې دا خو په حدیث کې راغلی دی چې د خریړی او با د سترګې لپاره علاج دی او زما غ مرض خو خزیات شو خسترګې لخی خراب کړي وای بچیا وای دا تا څنګه استعمال ولا وای ما په تجربه کوله هغه ته بچیا تجربه م کاو په دغه باندې په حدیث باندې تجربه م کاو په صحیح نیت دکړی ونه الله تعالی بخ کړي دا څه بارود خونه دي چې ته باندې تجربه کې دا څه م کاو دا وتا په دی یقین مانی کړي وی چې په دی کې الله علاج خو درې الله تعالی بخ کړي. شیخ د شاپور رحمت الله علی نصر المرجان آتش ویتم نمبر صفحه باندې په حاشیه باندې دغه ذکر کړي نو دغه حدیث امام بخاری رحمت الله علی ذکر کړي دی چې الکمعه من المن و ماؤها شفاء للعين دا غیو بچره شفاء در پاره د سترګو د مرزون د پاره شفاء ده خو هغه په خپل مقدار او په خپل ترتیب باندې استعمالول غواړي سو په غی باندې پوي و سلوا او الله تعالی را لګلی په دی باندې اصلوا مرزان د دینه په سلوانه تعبیر کیږي په پښتو کې په مرزان سره دا د چنچنی نه غټه مرغی و او علماء ذکر کړی دي چې دا د هین په ملک کې دا ډېر پیدا کیږي او دا هم دا ټول امور خارق للعادت یعنی دا د عادت نه خلاف ځکه علماء دا ذکر کړی دي چې دا مړزان دا په هغه وطن او په هغه علاقه کې پیدا کیږي چې پاغي کې پسلونه ډېر کیږي غنمی پکې وربشي پکې دا پاغه ځکه کیږي نو که چرته دغه میدانی ته کې غنم او وربشي وینو بیا خو دې ته ضرورت نه نو الله تعالی دا خارق للعادت پیدا کړل دا د عادت نه خلاف خو الله تعالی دغه کار او لوک الله تعالی دا پیدا کړل نو خلکو ته یو بل معنا واغستله بعضی خلک پدې کې خطا شوی دی د تفسیر یې کتلې دی پای کې خطا شوی دی وای ورته مرزان مودرات الله ورته پکې په کم ځای کې په کم ځای کې پکې ورته ذکر شوی ورته پکې نشته چې ورته ودرات لاله نا دیو ته براتل رانیز دی بو چې څومره به دیو رانی ول ضرورت به راو بینی ول لال بیکل لوزان نه په حق لو به خړل دغه الله تعالی را لګلی او علماء لیکلی دی سمانه پر کم دغه کی تفسیرونه کی راغلی سمانه لفظ راغلی نو دا د مرغی نوم دی دا جمع د سمین نه د چ په مانه د ورت کړل شوی نو بعد دغه نه استدلال نیول دی او راته مرزان به تراتل وای دا لفظ د سمانه راغلی او د سمانه جمع د سمین د سمین ان جاء بعجل سمين هلته کې راغلی په معنا د ورت کړی سخی باندې نو دلته کې وای دغه تی مراد دی ته په تفسیرونو کې سمانه ویل شوی دی او سمانه جمع د سمین ده نه سمانه دا د مرغی نوم دی چې هغه ته پښتو کې مرز ویل کیږي مونږ تاسو ته مرز وایو نو دغه معنا چې شکړی دغه صحیح نه ده. وسلوا فانزلنا علیکم المن او راولی ګنوم په تاسو باندې ترنجبین وسلوا مرزان دې د عبارت کی تقدیر دی. قلنا کلو من طیبات ما رزقناکم ویل مونږه خوری د پاک مزیدار هغه څنه چې مونږ درکړی دی تاسو ته الله تعالی او توی دغه مزیدار چیزونه دی بس دین خوراک کوي و ما ظلمونا دې د عبارت کی تقدیر دی. الله تعالی او تدا ویلی ولا تطغوا پدې کې به توغیان نه کوي پدې کې به توغیان نه کوي ولا تطغوا فيه پغې کې به توغیان به بګینه کوي. طیبات ما رزقناکم طیب لفظ قران کریم کې په پنځو مانو سره راغلی دی دا معنی ډېر خونه کړلې ده پنځو به کې وایو زه اوله معنا قران کریم کې را طیب ذکر شوی ده په معنا د حلال سره فن کې هو ما توا ولکم من النساء ما توا ولکم په معنا د ما احل لکم سورۃ النساء دریم نمبر آیت کی براشی. دویم معنا د طیب قرآن کریم کی ذکر شوی ده په معنا د طبیعت خوشحالی خوشحالی د طبیعت چې انسان خوشاله شي. سورۃ النساء څلورم نمبر آیت کی براشی پ ان طیبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوا هنیئا مریئا د زنانه مہر چری هغه به تنه خوري کاغه د خپل طبیعت باندې در کی بخښاله باندې خوري کنه بیا سورۃ النساء څلورم نمبر آیت کی دریم معنا دار اغلی په معنا د پاک سره سورۃ النساء دویم نمبر آیت کې راشي ولا تتبدل الخبيث بالطيب نو الدا کی طیب پا معنا دا پاک مال سره دے الدا کی تفسیر بے بیالتا کی کود و دری تفسیرو نری او سلورم معنا ذکر شوی دا طیب راضی پا معنا دا مزیدار او لذیذ سره سور احقاب کی براشی شلم نمبر آیات کی اذهبتم طیباتکم بی حیاتکم الدنیا تاسو خپل مزی په دنیا کې ختمی کړی وي سورۃ الاحقاب شلم نمبر آیت کې ورشي او پنځم معنا طیب راغلی په معنا د پیدو سره طیب راضی په معنا د پیدو سره پیدی اخیستل سورۃ ابراهیم کې ورشي څلورشتم نمبر آیت کې الم ترکی په ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن الده کی اغا پاکا کشجرتین طیبتین پشان دا اغا ونی پیدامنی بانده اغا پیدامن ونی سد اغا کجور وینه دا نو الده کی طیب راضی پا مانا دا پیدو والا سر پا کلو نخوا ویل منگری تا کلو خرائی من طیباتی ما رزقناکم دا فاک ها غسنا دا مزیدار ها غسنا چی منگ در کردی تاسو تا خلیکین ولا تطغو پیهی دقب کی دیده که زن سر یادو ساتی خواه خلیکین پاغی که با تغیان نکوی دا تغیان مانا صدا مپسیرینو لیکلی دی وی دیو منقللی شوی و چی پاغی که با زخیره با بکی نکوی زخیره کوی بیا نا او دویم داره چی ناشکری بیا نکوی ناشکری بیم نکوی او زخیره کوی بیم نا دا دو خبری پی اللہ تعالی مقرر کللی سبا دا نوی شی بل ملاوی گی نا دا دننه با سبا تا نپریک دا چی دا جمع کئیو دا دین چرے پتیلی و دا تیڑکی کئی بس چی سمر خوڑل شی را نسی علالوی و رتوی و خوری خبر خلاص را خدا نا چی نن تاسو کم دا کڑی دا سبا تا بل ورد جمع کئی اسی نا چی بیا سبا را نشی نو خو اللہ دل راولی کن اللہ را تا خویل چی زر دا احسان دا سرکوم ولا تطغو پیه زخیره بی نکوی دا سینا شکری بی نکوی نو مپسیرینو لیکلی دی وی دیو چیرے ذخیره کول شروع کلا او ناشکری شروع کلا ناشکری خبر ورست راضی وی مړه دا یو قسم خوراک دے ټول عمر مونږ دانه شو خوړل موسی علیہ السلام ته وی نو کړه چې ذخیره وکړل نو بیا هغه شیینه به پاره کې بچنجي او شرا وسخه کیدل د دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لولا بنو اسرائیل لم یخنز لحمه وی کچرته بنی اسرائیل دا غوخه نوی ذخیره کړی نو غوخه به اوس نسخه کیدله غوخه بس کیدله نه درې یو اختر دا غوخه وخل کو یا بل اختر دا پاتې کولې نو وسه خلق پاتې کیلا ته نسخه کیږي بیا هم خلق پاتې کی وچې کنه خلق نو بنی اسرائیل چې کله دا غوخه ذخیره شروع کړل نو هغه بس خاص ولې بوی به وک بد بوی به وکړه چې جنجیو پکې وشول نو الله تعالی وی وما ظلمونا او دیو هیڅ نقصان نو کړی زمونږ ولیکن کانو ان پو سوم یز دیمون لیکن په خپل ځانونو باندې ظلم وکړه خپل ځانونو نقصان وکړه ظلم په معنا د نقصان سره دی خپل ځان نقصان وکړو الله تعالی ته غنیمتونه واغستل وما ظلمونا بعض خلک دسی وای ډیر خلک ترجمه څنګه کوي خځې چې اکثر ترجمه کوي وما ظلمونا مونږ ظلم نه کړی په دیو باندې نه وما ظلمونا معنا ظلمو کې دا واو فاعل دی دیو ظلم نو کړي نه په مونږ باندې زمونږه څه نقصان خو نه دی کړي ولیکن کانو ان پوسهم یزدمون لیکن دیو په خپل ځانونو باندې نقصان ته خپل ځانونو نقصان او که خپل ځان سره ظلم وکه وېدا چا وې په خپل نو ښکته سر غړه چې په خپل دې ځان سره وکړه خو په ښکته غړه نو په خپل دې ځان سره وکړه و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتۃ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين اغه اوامر چې الله تعالی دی ته کړیو په میدان ته کې نو دا اغه اوامرونه الله تعالی په دی آیات کې چره دا څه اوامر ذکر کړي څه زین ته ویو خبر راځي چې دا اوامر خو په قران کې ذکر شوی دي نو تاسو ته ما خبر وکړل کنه چې قران دا غي واقعیت مونږ ته ذکر کړي نبی علیہ السلام ته الله خود لیدي چې دا کارونه کول دي ته دا خبرې شوی دی نو وی کړي او پرون تاسو تمہار دی وضاحت کړو چې الله تعالی د بنی اسرائیل دومره دا ذکر پر قران کې ولې کینو دا غي 15 په وجوهات تاسو تمہ پرون ذکر کړل کنه دیو په دغه میدان ته کېو کله چې په دغه میدان ته کېو الله تعالی دی ته حکم وکا چې دا احکامات ته الله تعالی بیان کړل پدې کې اوامر ذکر شوی دی پدې آیات کې سلور اوامر ذکر شوی دی سلور اوامر الله تعالی او ته چې دا سلور کارونه وکي د موسی علیه السلام په وخت کې دیو په غیبه نه عمل ونک بیت المقدس دی یا اریحا مقام دے، یا رملہ دا، یا شام دے، یا اردن دے، یا فلسطین دے، او یا مصر دے، ہر شے چرے مفسرینو دا ټول نمونه ذکر کړی دي. پدی باندې عمالقه قوم دا آبادو او هغه ډیر زیات زورور خلکو. ځان لک پوی کوي ورستو چې قرآن کې به کم ځای کې راځي الته کې بم پوی شي، او پدی زبانی بم پوی شي. سورۃ المائدہ 2 آیات کې بم راشي، نو الته کې به بیا وایو، نو دی ځای کې پیوم پوی شي. القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن دا یو ځای د غبل ځای تفسیر کوي. موسی علیہ السلام ژوندې دی په میدان تیه کې، ردی وسره دی، الله خو مهربانی وکړله، وریځ هم په برابر کړله، ګرمي ده او د خوراک بندوبست هم شو، هر څه برابر شو. الله تعالی ته دا احکامات راولېږل، څلور اوامر ته الله تعالی وکړله. یو امر په هغې کې دا و چې دا کلی کمرې دا علاقه کمه ده، یا بیت المقدس دی، یا اریحا ده، یا رمله ده، یا شام دی، یا مصر دی، اردن دی، فلسطین دی. دا ټول اقوال مفسرینو ذکر کړي دي. اے تاسو کیسه کوي؟ خو یو ځای وته وښوده چې لاړ شئ د هغه ځای جهاد وکړئ، تاسو په تاسو باندې د هغه ځای جهاد پرست شوی دی، او په هغه ځای کې چې کم خلک و نو هغه ډېر زورور خلک و، تاسو لاړ شئ د هغې په خلاف باندې وجنګېږئ. نو دیو ډېر ښه جواب ورکړ موسی علیه السلام ته، وی فذهب انت وربک وقاتلا انا هاهنا قاعدون، وی مونږ هلته کې نه شو تللی، وی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، وی سو پورې چې دغه پوجیانو دا پوسته په دې ځای باندې قسم دی که ورشو ورتللی نه شو، او دومره زورور خلک دی، ته زورور سړی دغه سره څنګه جنګ کې نه شو ورتللی مونږ. سورۃ المائده کې بیا تفصیل راشي. وی کله چې د موسی علیه السلام د زړه ډېر زیات خوږ کنه، موسی علیه السلام دعا وکړه، الله تعالی ما د دیو نه واخله، الله زه نور نشم پاتې کېدی دیو سره، ته څنګه خلق دی الله تعالی، زه دی ته یو څه ته ماته وی دا ته وایه زه ته ویم دی نه منی، الله ماته واخله. وی هارون علیه السلام او موسی علیه السلام دواړه وفات شول په دغه زمانه کې وفات شول. که تاسو دا سوال وکړئ، دا یو سوال براشي، یتیهون فی الارض، ورستو براشي غالبا سورۃ المائده کې، میدان تیه بیا د دیو د پاره عذاب وګرځیده، دیو تی وتلی نه شول، داسې اسباب و چې دیو د هغې نه وړاندې نه شول تللی. بس لکه یو سړی کله کله داسې وشي، بس د کور نه وځي، وایي زه دا کار کوم، بس واپس لږ ساعت وشي واپس کور ته راشي، بیا وایي زه ځمه بیا واپس راشي، په دې کې دنیا وخت تیر شي، هغه کار ونه کېده. بس الله تعالی د دیو د پاره دغه ځای د یو عذاب مقرر کړ. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته پکې عذاب نه و، ځکه چې موسی علیه السلام لکه په جهنم کې چیرې ملائک شته دي، نو تاسو په سوچ چې په جهنم کې دا ملائک هم سوځي په اور کې. جهنم چیرې د دا دا د خلکو کافرانو لپاره د عذاب ځای دی، خو د ملائکو لپاره خو د عذاب ځای نه دی، اگر که هغه په اور کې دي خو هغه نه سوځي. ابراهیم علیه السلام به په اور کې واچاو خو لیکنه خو سوځیده نه. نو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته عذاب نه، او دا نور خو په عذاب کې اخته شول. په دغه زمانه کې الله تعالی موسی علیه السلام او هارون علیه السلام واغستل دیونه، دیو دغه صفات شول. علماء لیکلي دي سلویخ کاله پرې کې تیر شول، د سلویخ تو کالو نو ورستو الله تعالی دیو ته یو بل پیغمبر راولېګه. الله تعالی په دیو کې یو پیغمبر پیدا کړ، یوشع علیه السلام. یوشع علیه السلام هغه ته الله تعالی بیا دغه وحی وکړله چې لاړ شئ د بیت المقدس جهاد وکئ. هغې ته هم دا څلور اوامر ذکر شول. ابن کثیر رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دي. نو دیو هغه څلور اوامر ومنل که وی نه منل، نو اوس راشئ چې دیو څه کړي دي، اوس یې دغه وګورئ. وإذ قلنا وكره جويل منغا ادخلوا داخل شي هذه القريه اغا خارتا نو دغه وخت کې خودیو داخل نشول، او بیا د یوشع علیه السلام په زمانه کې اغه ملک چیرې پته شوې دي، او دغه بنی اسرائیل چې کم مخکې موجود اغه ختم شوې دي، په کې زیات داغي اولاد موجود او اغه بیا جهاد وکا، او الله تعالی ور بیا پته ور کړی. وإذ قلنا كره جويل منغا ادخلوا هذه القريه داخل شي دغه خارتا دغه خار ته داخل شي. کله چې هغه خار فتح شو او د یوشع علیه السلام په وخت کې جهاد وشو، نو بیا ته د احکامات متوجه شول. دغه خار نه مراد څه شی دی؟ تاسو ته ما ویل، یا بیت المقدس دی، یا اریحا مقام دی، یا رمله مقام دی، شام دی، فلسطین دی، اردن دی، نور یا مصر دی، هر شی چې دی یو ځای و. بس الله تو خود پکولو منها نو خوراک کوي داغې نه، حیث شئتم کم ځای کې چې خوښه شي ستاسو، رغدن بی سیاره، ودخل الباب سجدا، او ورننه ادا حيث شئتم رغدا، د دې تفصيل مخکې بیان شوی دی. ودخل الباب سجدا، ورننه وځي دروازې ته سجدا، سجده کوونکی. الله تعالی او تبل امر دا کړو، وې کله چې د ملک فتح شي نو تاسو چې دغه دروازې ته ورځئ نو دغه دروازې ته ډیر په عجزۍ باندې ورشئ، دا نه چې ډول ډول سرنی وهئ او ور روان یې، ډولکی به نه وهئ، یو ځای فتح شو نو ګډېږئ به په هغې کې نه چې د ګلخوبان نظمونه هم لګولي او بیا تاویږئ را تاویږئ ورته، دا به نه کوئ، بلکې په عجزۍ باندې ورشئ، هغه ځای ته په عجزۍ باندې ورشئ. مفسرینو لیکلي دي دا دروازه څه شی دروازه ده، زه تاسو ته اسانه ویم، اوس خو دلته کې نشته په اکثرو علاقو کې، خو مخکې یوه محله به چې وکړه د دې ټولې محلې نه به اوس هم په بعض ځایونو کې دا قبایل چې دي نو په هغې کې یو محلۍ د خپلو ترونو د ترونو زامنو کورونه چې دي دا لس کورونه او شل کورونه نو د دې نه چاپېره ټول چې دی دغه ترې راتاو شوی، یو دیوال ترې راتاو شوی، نو دغه کومه علاقه او دغه کوم خار چې و چې الله تعالی ورته ویلي چې به تاسو باندې د دې جهاد فرض دی، په هغې باندې د دین یو دغه ترې راتاو شو و چاردیواري، او په هغې کې یو دروازه وه، هغه دروازه ټیټه وه، هغه دروازه چې دی لاندې وه، نو الله تعالی ورته ویي چې ورځئ نو ډېر په عجزۍ باندې به دغه ځای ته ورشئ. نو سجدن یو معنا مفسرینو دا بیان کړې ده چې دا دروازه وړه ده، نو تاسو چې ورځئ نو په سجدې باندې به ورشئ، په ولاړه باندې نه شئ ورتللی. دویم قول له مفسرینو داری چې نه نه، دا سجدې نه مراد په دې ده کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي، ابن کثیر رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی، وایي مراد د دې نه حالت د انحناط مراد دی، توازو او عاجزي مراد ده. دروازه خه غټه وه، داسې نه چې دروازه وړه وه، خو الله تعالی ورته ویي چې تاسو ورشئ په عاجزۍ باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله چې فتح مکه وشوله، سرداری دو جهان د دو جهانونو سردار، کله چې فتح مکه وشوله نبی علیه الصلاۃ والسلام مکی ته ډیر په عاجزۍ باندې لاړ، او اته نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مکی ته ورغې غسل یې وکړ، او بیا یې اته رکاته نه پلی وکړله، اته رکاته نه پلی وکړل، نو دا نه چې بس بیا چیرې په ګډا شي چې یو ځای فتح کړه او بیا چیرې ګډېږي په هغې کې، ګډېدل نه، د الله تعالی شکریا ادا کول پکار دي. د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلی دي، کله چې هغه ایران فتح کړه او د کسرا شاهي محلات چیرې هغه فتح کړل، او هغې ته ورغې د کسرا محلاتو ته ورننوته، نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اتباع په خاطر باندې غسل وکړه، او اتره کته مونځ وکړه، ودا الله تعالی په باندې لویه مهرباني وکړه. درس قرآن دغه ذکر کړی دی، نو الله تعالی ورته ویل چې دغه ځای فتح شو نو تاسو ډیر په عاجزۍ باندې ورشئ، او الله تعالی ته عاجزي وکړئ. هغې ته یا باب التوبه ویلی کیږي، یا باب القبو ته اوس ویلی کیږي. امام قرطبی رحمت الله علیه په هغې کې بیا وضاحت ذکر کړی دی، هغه ځان لکتلی شي. وقولو او وایه حتتون کلمه له مافی، حتتون نه مراد څه دی؟ ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ډیر توجیهات په دې کې بیان کړی دي. امام قرطبی رحمت الله علیه هم ذکر کړی دی، هغه کتلی شي، زه تاسو ته یو دوه درې ذکر کوم. امام قرطبی رحمت الله علیه د عکرمه نه روایت کړی دی، وایي د حتتون معنا ده قولو لا اله الا الله، کله چې دغه دروازې ته ورننوځئ نو کلمه لا اله الا الله کلمه وایي، په دې ذکر اذکار باندې ورننوځئ. مجاهد دپاره ګوره ذکر ډیر زیات مهم دی، ښه وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، سورۃ الانفال کې براشي، سورۃ الانفال د مجاهدینو سورت دی، جهاد سورت دی. الله تعالی وایي اے مجاهدینو که خپله کامیابی غواړئ ذکر زیات کوئ، نو اوس ذکر زیات کوي که موبایل ډیر ګوري، موبایل ډیر ګوري، بس داسې څوک پکې دسې بوزي، څوک پکې دسې بوزي، څوک دې دسې گزاري، څوک پکې دسې رامنډي آنند کوي پکې. الله تعالی دې ردی پتنې نه مونږ او تاسو بچو ساتي. کافرو داسې شی نه ایجاد کړی دي چې والله د مسلمانانو زندگی یې په تباه برباد کړله، که ښه فایده دې ته واخیسته را ښه شی دی، خو لیکن دغه به ډېر زیات کمی. دویم قول د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی، وایي حتتون په معنا د کلمې د استغفار، تاسو وایي کلمه د معافۍ، د دې وجه نه بعضې علما دغه معنا کوي که تاسو د استاذانو نه اورېدلي. وقولو او وایي حتتون کلمه د معافۍ، کلمه د استغفار وایي، استغفار غواړئ د الله تعالی نه. نور معنی هم دا علما ذکر کړی دي، خو امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دي، او امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی، دا پکې ولیکئ. ښه مهمه خبره دا ده چې د ټولو نه بهتره خبره دا ده چې دیو مکلف ګرځېدلی او صرف د دې لفظ په ویلو باندې حتتون لفظ وایي، حتتون. امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی، او امام قرطبی رحمت الله علیه هم دا وایي، او په حتتون کې اقرار او په خپلو گناهونو باندې، او دا داسې کلمه وه چې دلالت یې کوه په تضرع باندې، په مسکنت باندې، په خوارۍ باندې، په عاجزۍ باندې. نن لا اله الا الله باندې دی مکلفو او نه چې په استغفار په ویلو باندې په دغه وخت کې یا بل سنو بلکې حتتون وای حتتون لفظ وای او د حتتون کې سمانه و د خپل ګناهونو اقرار په خپل مسکنت او په خپل عجزوالی باندې اقرار نو دغه لفظ وای حتتون لفظ وای نغفر لکم خطاياکم او بخمنګ تاسو ته ګناهونه تاسو دا نغفر لکم خطاياکم دا جواب دی د ورستنو دو خبر ودخلوا او قولوا چې دروازې ته ورننه وځي په دغه طریقه باندې او دا کلمه وایي نو الله تعالی به ګناهونه ماف کړي او سنزيد المحسنين او سنزيد المحسنين او خامخا زیات به کومنګ ثواب د خیسته عمل کوونکو المحسنين محسن چاته وي امام قرطبي رحمت الله علیه وي محسن هغه چاته وي چې عقیده د توحید صحیح د کړي او سیاست د نه پسې خیسته کړي او په آداد پرایدو کې توجه کړي او د نور مؤمنانو مسلمانانو د شر نه ځان بچ کړي چې عقیده د توحید زده کړي او د خپل نفس سیاست هغه خسته کړي اخلاق خپل برابر کړي او په آداد پرایدو ته توجه کړي او نور مؤمنانو مسلمانانو د در ضرر نه بچي بس دغه تویل کیږي محسنین. او په حدیث کې د احسان تعریف د څه شوی دی ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احسان دی ته وای چې د الله تعالی عبادت خلق داسې وکړي لکه الله تعالی چې ني نو که الله تعالی ته نه ني نو دومره عقیده وساته چې ما خو الله یې ني کنه بس دی ته ویل کېږي احسان. او سنزيد المحسنين او خامخا زیاتو مونږه ثواب د خیسته عمل کوونکو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي داغه عاقبت تخویپی دنیوی الله تعالی ذکر کوي دیو ته په عذاب سره بس دیو ته چې سویلی او تبدیل د قول شرعی هغه یو ک الله تعالی په عذاب راوسته. فبدل الذين ظلموا ترجمه آسان ترجمه ورته کوم د ترجمه لري چې سوال پاغي باندې بیان راځي. فبدل الذين ظلموا بدل کې واغ استل ظالمانو قولا وینا څنګه ترجمه می توکړه. فبدل الذين بدل کې واغ استل ظالمانو قولا وینا غیر الذي غیر د هغه ناقیل لهم چې دیو ته ویلې شوی و نو دیو ته چې کوم وینا ویلې شوی و دا غي په بدل کې بل واغ استل دغه معنی شوله. دی دې کې سوال دراځي چې ردی آیات نه دا معلومیږي فبدل الذين بدل کړل دیو عام خلق دغه معنی کوي کنه چې بدل کړل نو سوال دراځي چې بدل کله ظالمانو قولا هغه وینا بدل کله چې غیر الذي غیر د هغه وینا نقیل لهم چې دیو ته ویلې شوی و نو دیو ته چې کوم ویلې شوی و هغه نه د بدل کړي بلکې بلې بدل کله نو چې بلې بدل کړه نو څه ګناهګار شول بیا نو خو دقه ده کنه تاسو ته ما ویل چې دې کې معنا به دغه چې وکړي نو بیا مشکلات ختمیږي. نو جواب داری چې دې دې کې دا بدله په معنا د استبدل سره دی دا بدله په معنا د استبدل سره دی. او که تاسو وایئ چې مونږ ډیر اقوال پکې ګورو ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ډیر اقوال ذکر کړی دي هغه سی بیا وګورئ. نو دوه معنی برته وکم زه هغه اسانی دی په هغه باندې پوهیږئ. نو یو معنی دار چې بدله په معنا د استبدل دی نو معنا دا شوله استبدل الذین په بدل کې واغستل ظالمانو قولا ویلا غیر الذي غیر د هغه وینا نقیل لهم چې دیو ته ویلې شوی و دیو ته کوم وینا ویلې شوی حتتون چې تاسو حتتون وای نو په بدل کې واغ استل دیو وینا هغه چې هغه غیر د هغه وینا نه چې دیو ته کوم ویلې شوی و نو دیو دا هغه کوم چې ته ویلې شوی و دا هغه په بدل کې بل وینا واغ استل هغه بل وینا سو او دا بل مانب کې مو کوي مفسرین ذکر کړلی په عبارت کې تقدیر دی بدل په خپل معنی سره دی او غیر چې دا مفعول دی د پیل محذوف لپاره بدل الذين ظلموا واخذوا قولا غير الذي قيل لهم چې دا دومره تکلیف برداشت کوي کنه خو مار ته آسان او کړل هغه باندې صبر وکړي خبر وخلاص شي. او کوای چې نه کونه ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې معنی ذکر کړی دی هغه تلار شي ظلم خو خوشاله شي بیا سید نو بدل یعنی بدل بدل کړل دیو او وی او بدل کله ظالمانو نو بدل کله واخذو قولا غیر الذي قيل لهم هغه وینای بدل کله بل وینای بیا راغستله خو تاسو ما دا اوله معنی وکړه دا غسانه ده وس هغه بل وینا کما نو په حدیث بخاری کې راغلی دی او حدیث ته مسلم کې راغلی دی هغه بل یو وینا کما و نو دی ویل حبتن پی شعیرتن مونږ د پاره دانی پکار دی غنم جوار پکار دی د سیزن پکار دی مونږ د پاره حبتن لپز هغه وای حبتن لپز دیو دا خبر وکړه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذين بدل کی واغس ظالمان وینا غیر د هغه نه چې دی تو ویل شوی و فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء او غبل کار خو اغه په بار کې قران څو نویل نو په حدیث تو بخاری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي تفصیل بیان کړی دی دیو ته ویل شی چې تاسو باور شی په عاجزی باندې په سجدی باندې باور شی نو په حدیث تو بخاری کې راغلی دی حدیث ته سره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قیل لبنی اسرائیل ادخلوا الباب سجدا بنی اسرائیل ته ویل شی چې تاسو دروازې ته ور داخل شی په سجده باندې وقولوا حتتن او کلمه ما پای وای حتتن لفظ وای نو پبدلو اغل پد خو بدل ک حتتن پد وانی حتتن شو او پدخلوا یزحفون علی استاههم دیو په کوناټو باندې ور وخویدل بس الله تعالی تو اش پاجزی باندې ورشی دیو دنګونه واله په کوناټو باندې سی ور روان دا چلے کا وقالوا حبتن فی شعیرتن او دیو دا وی چې حبتن لپد وای حتتن پد د حتتن پد وانی حتتن حبتن دا الفاظ ویل نو دا الله تعالی هغه قول هغه وینا چې کله بدل کله نو فانزلنا علی الذین ظلموا راولی ګمونګه په ظالمانو باندې رزم من السماء سخ عذاب د اسمان د طرف نه به ما کانو یفسقون په دی وجه چې دیو همیشه نه پرمانی کوله همیشه نه پرمانی کوله به سبب فسقهم دائما به ما کانو یفزبون کی مرتبه لیو کنه چې دا د سر پی بوهای او دا خبره مې تبکیم کړی و چې د اول درجه طالبان وای کانه چې داخل شي په فعل مضارع باندې مضارع نمازی استمراری جوړی نو به سبب فسقهم دائما دیو همیشه چې دی د الله تعالی نه پرمانه کوي د مخ کې نه دغه سره روانو نو دغه پکې یو شرم پاتې و غي موګه نو دا کار چوک الله په سخ عذاب راوسته هغه سخ عذاب د الله تعالی سو حدیث بوخاری او د مسلم کې راغلی دی چې طاعون دا رجز عذاب دی په مخیلو خلکو باندې الله تعالی دغه عذاب راوسته یو طاعون مرض په دی باندې راغی نو بس په هغه باندې الله تعالی سم کړ او مینا سمای کی اشاره ده چې دینی دا آسمانی عذاب د الله تعالی تر طرف نه راغلی او د دې کې په عبارت کې تقدیر دی مقدر من السماء چې دا غي تقدیر شوی او د اسمان د طرف نه ما کانو یفسقون په دی وجه چې دیو همیشه نه پرمانی کوله د الله تعالی مفسرین لیکلی دي چې وای په دی باندې طاعون مرض راغی وبا پراغله نه چې وبا پراغله او یا زر کسان چې ربه بنی اسرائیل نمړه شول والله اعلم او بیا زر کسان چې ربه دی کیتل اړ هر څومره چې دی د دې پوره وضاحت په حدیث کې بیانشته ده خو په حدیث کې دومره دی چې طاعون دا د رجز عذاب دی دا سخاترین عذاب دی او الله تعالی مخکینی قومونه په دې باندې معذب ګرځولې دي نو بس هر څومره چې مړ دي تفسیر درس او قران ذکر کړی دي چې او یا زر کسان چې ربه دی کی مړ شول په دې آیات په اخر کې به یو مسله وایي بیا بس کو وای دا آیات دلیل دی پرې باندې چې تبدیل د قول شرعي دا سبب دی رپاره د عذاب تبدیل د قول شرعي دا سبب دی رپاره د عذاب یعنی چې شرعي کوم کلمات دی هغه نه بدلې د شریعت چې کوم الفاظ دی کلمات دی هغه بدل کله نو د الله تعالی عذاب بر باندې راځي د الله تعالی عذاب بر باندې راځي امام قرطبی رحمت الله علیه او دغه سی امام جساس رحمت الله علیه او امام رازی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دي او په حدیث کې هم دغه شته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابی ته دا خودلی و کله چې ته دغه کیږي او د کیږي نو امن ته هغه وګده دعا او ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خودله اللهم اسلمت نفسي الیک ووجهت وجهي الیک وفوضت امري الیک والجات ظهري الیک رغبه و رهبه الیک لا ملجا ولا منجا منك الا الیک امنت بکتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت دغه دعا بوخته است معلومی مسلمانان یی طالبان یی دا هم زکړی چې سملی د دعاګان یاد کوي په دې باندې به عمل کول غواړي نبی علیہ السلام هغه صحابی ته دا دعا خودلی و امنت به کتابی کله دی انزلت و نبی کله دی ارسلت نو هغه صحابی بیا دا دعا ویلله نو هغه دا نبی ک په دې باندې رسول کله دی ارسلت دا لپځه وای نبی علیہ السلام ته دا موای تا ته نبی کم اویل له رسول کم تر نه ویل اعلان کی په رسول ک کی مدح زیاتره علما او د حدیث لیکلی دی وای په رسول ک کی مدح زیاتره په نسبت د نبی ک باندې خو چې پیغمبر د تنه دی ویل د غلپز نو دغه موعد بل وای تبدیل د قول شرعی دا سبب د رپار د نزول د عذاب ته الله تعالی عذاب بر من درش دغه یو ټکی ورته زو ویما په کوم زینو کې چې مؤمنان مسلمانان په کلماتو ویلو باندې په خاصو کلماتو باندې اغا مکلف ګرځولې شوی چې دغه کلماتو ویل تعبد وي نو بیا تبدیل د قول شرعی دا سبب دی رپار د نزول د عذاب کتا اس دټه کې ځدان کنو تاسو ته نور مشکلات رشمار ته دسی ویل په کوم ځای کې چې مؤمنان مسلمانان مکلف ګرځولې شوی دي د مخصوصو کلماتو د ویلو یعنی تعبد دغه چې دغه مخصوص الفاظ ویل شي نو هغه مخصوص الفاظ چې دغه الفاظ ویل تعبد او عبادت نو چې هغه دی بدل کړو د الله تعالی عذاب برازي ها په کوم ځای کې چې د الفاظ ویل دغه مخصوص الفاظ ویل تعبد نه نو بیا د هغه ک تبدیل وشي نو بیا پاره کې ګناه دومره نشته دی هغه ته وایي بعض علما ذکر کړلی روایت بل معنا وس دا مسله د بیا محدثینو دا چړلې دا چې روایت بل معنا صحیح دی کنه دی صحیح نو دیو جنا په پښتو کې هغه د تبلیغان حضرات هم ډیر وې د حدیث مفهوم دی وې د حدیث سره مفهوم دی یعنی دغه سی تقریبا نبی علیہ السلام ویلی دی بیخی د نبی علیہ السلام هغه خبره نه ده ها که هغه الفاظ ته وینو بیا به بیخی اقل پاز وې چې کوم الفاظ نبی علیہ السلام ویلی نبی علیہ السلام هغه الفاظ نه ویلی او ته وې خدا ګناګار شولې ته چې نبی علیہ السلام نس ویلی او روایت بل معنا یعنی نبی علیہ السلام یو حدیث ویلی دی الفاظ دغه سنید خو مقصد ده ده نو دی ته روایت بل معنا نو روایت بل معنا بیا صحیح ده په خپل شرایط باندې دغه محدثین یو مسله دغه چړلې ده نو هغه بیا په خپل ده کې کتا سوای چې ګور یې نو امام قرطبی رحمت الله علیه دغه مسله ذکر کړی ده هغه بیا کتل شي نو تبدیل د قول شرعی ده سبب دی لپاره د نزول د عذاب وګورئ په دې خلکو کې په دې معاشره کې بعضې الفاظ داسې شته دی چې خلک په هغې کې خطا دي درود تاج ورته وایي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو درود د خلکو رضان نه جوړ کړی دی په هغې په آخر کې راځي یا دافع البلاء والوباء والقحط والالم په درود کې دا الفاظ ذکر کړی دی رضان نه درود تاج ورته ویل کېږي درود لکی ورته ویل کېږي د بعضې کتابونو کې دا د خلکو کتابونه دي د شیعګانو بریلیانو دغه بعضې مشرکانو لیکلي دي نو دغسې الفاظ پکې شته دی یا دافع البلاء والوباء والقحط علالم نو ته د قحطونو نه مونږ بچ کوونکی د مصیبتونو نو پیغمبر علیه السلام دا کار کولی شي چېرته دا کار خو د الله تعالی دی نو دا الفاظ اوس په درود کې زیاتول بعضې خلک چرې په اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک ته یا ذا الجلال والاکرام صحیح الفاظ خو د حدیث دغه دي نو بعض پکې وایي حیانا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام دا الفاظ چرې په بعضې خلکو کې دا مشهور دي نو دغه دعاګانو کې دغه الفاظ وایي نو بعضې خلک داسې وایي چې کله اذان وایي نو په آخر کې وایي چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله نو زر پسې وایي محمد رسول الله کوم ځای کې پکې محمد رسول الله دا اذان کلمات دغه دي چې دا کوم ویلی کېږي وړاندې پسې نور مزه دغه پکې نشته دی وړ چې وړاندې پکې محمد رسول الله وایي دا پکې لږ پټ وایي د ځان نه په لوډ سپیکر کې نه وایي خدا ورسره وایي د دې وینا ورسره نشته دی دا په حدیث کې نشته دی د وجې نه علماو دغه ذکر کړی دي دا بدعت دی دا به نه وایي نو کله چې د جنازې ته ودرېږي نو په جنازې په دغه کې به وایو په اول تکبیر کې وایو الله اکبر چې وایي سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا اله غیرک داسې پسې ځه ډېر شي کلمات دي چې هغې په احادیثو کې د هغې ثبوت نه وي او خلک چرې هغه وایي نو داسې الفاظ تبدیل د قول شرعي به نه کوي تبدیل د کلمات شرعیه و بنه کې بس چې کوم کلمات تا ته په شریعت کې ثابت دي بس صرف پقه وای ځان نه پکې مور ته ځان نه پکې خبره جوړه چې داسې دی داسې ډېر خلک پکې غرزان نه پکې دغم جوړی کنه احادیث پکې ځان نه جوړی ځان نه پکې خبره جوړی یو سړی او دغه ته تبلیغ لتلی نو بیا چې راغې نو بیان یې کوو خلکو ته ویې دا سری پکې زده کړل وی الحمدلله اوس واړه واړه حدیث خو جوړولی شو اوس نو بعضې پکې بیا واړه واړه حدیث جوړوي کدا هر څوک کوي کدا تبلیغیان کوي کدا علما کوي کدا حاجیان کوي کدا امیان صاحبان کوي نه دي کوي دا غیر شرعی کار دی، الله تعالی په دی باندې خفه کیږي، دا الله تعالی عذابونه په دی وجه باندې راځي. الله رب العالمین دې مونږ ته ستور ته ما پیو کی. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین.